perc, jó kedvet kívánok! Lobogjon a zászlónk, szóljon a dalunk. Jó reggelt magyarok, gyertek velünk. Édes könnyű álmot nem ígérhetünk. És ha az álmainkat egyszer elhiszed, megvalósul minden, de abba hinni kell. Ez olyan honfoglalás féle, csak még nem tudjuk. Sok itt még a balfázán, de kimossuk a szennyes. Mi vagyunk a nemzet nagy fiai. Meg kell tanulnunk ismét magyarnak lenni. Minden, de abba hinni kell. Megvalósul minden, de abba hinni kell.